i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy. Co dobrego? Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program trzeci Polskiego Radia. 24 dzień lipca. Jest piątek. Czas na serwis. Artur Ewertowski. Wielkie poszukiwania po tym, jak dwie osoby z koronawirusem były na powyborczym wiecu prezydenta w Odrzywole. Sanepid szuka tych, którzy byli na mszy, a także jechali autobusem z zakażonymi. Poprawia się sytuacja po wylewie Łyny pod Olsztynem. Budowane są zapory, które mają zapobiec kolejnym podtopieniom. Władze Litwy zastanawiają się nad przywróceniem obowiązku noszenia maseczek. Trwają poszukiwania osób, które jechały autokarem z Przysuchy do Warszawy. Były w nim dwie osoby, u których stwierdzono koronawirusa, a które wcześniej były na powyborczym wiecu prezydenta Andrzeja Dudy. Mówiliśmy o tym przed godziną. Wiec był 13 lipca w Odrzywole na Mazowszu. Zachorowanie u dwóch osób, które tam były, potwierdzono tydzień później. Na razie nam się zgłosiły 3 osoby, które podróżowały. Kierowcę mamy w kwarantannie. To Joanna Wilk z Sanepidu. W autokarze pasażerowie zachowywali od siebie dystans i byli w maseczkach. Sanepid szuka też osób, które były na mszy w Odrzywole 19 lipca o 8:30, a także osób, które były na wiecu prezydenta i mają objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem. Przypomnijmy, dzisiaj potwierdzono 458 nowych przypadków zachorowań. To najwięcej od połowy czerwca. Zostajemy przy temacie koronawirusa. Naukowcy podsumowali działanie aplikacji POL-COVID-19. Pomagała ona w obserwacji stanu zdrowia pacjentów, a także oszacowaniu ryzyka zakażenia. Używało jej 6 tysięcy osób. O wnioskach opowie Katarzyna Ingram. Wśród użytkowników aplikacji POL-COVID-19, którzy deklarowali, że nie widzą konieczności izolowania się czy nie zamierzają rezygnować z dotychczasowych aktywności społecznych, aż 21% stanowiły osoby, które wskazywały na występowanie gorączki lub stanu podgorączkowego. Na wyniki miał też wpływ wybierany przez użytkowników sposób transportu, wyjaśnia lider projektu, doktor habilitowany Mirosław Kwaśniewski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 27% osób, które przemieszczały się transportem publicznym, stanowiły osoby, u których występował kaszel. Naukowiec wyjaśnia, że najczęściej izolowały się osoby po 60 roku życia i młodzież. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dodajmy, że oprócz tej aplikacji działa też rządowa aplikacja, którą pobrało 300 tysięcy osób. Opada poziom wody po wylewie Łyny w okolicach Bartonga pod Olsztynem. Woda zalała okoliczne łąki. Teraz ruszyły prace zabezpieczające teren przed możliwym kolejnym zalaniem. Obłożona została jezdnia powiatowa workami, tak żeby ewentualnie się nie przelewało. Od początku podjętych działań zeszło centymetr, a w tej chwili zeszło już 10 centymetrów, także jest tendencja spadkowa. Mówił Zbigniew Załuski z zarządzania kryzysowego w Olsztynie. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, ale kolejarze przypominają, że to ma być przede wszystkim bezpieczny piątek. Przestrzegali zarówno kierowców i pieszych, żeby nie śpieszyli się z przejściem lub przejazdem przez przejazdy kolejowe. Przypominali, że rocznie w wypadkach na przejazdach ginie kilkadziesiąt osób. Jedna z akcji prowadzona była w Sterkowcu, nieopodal Brzeska. Przejazd w Sterkowcu jest przykładem takiego przejazdu, na którym nagminnie łamane są przepisy o ruchu drogowym, gdzie kierowcy wjeżdżają na przejazd mimo zamykających się rogatek, mimo czerwonego światła i wjeżdżają również wtedy, kiedy nie ma możliwości kontynuowania dalszej jazdy po przejechaniu przez przejazd. A mówiła Dorota Szalacha z PKP. Teraz o groźby prezydenta Białorusi. Nie chciałbym wykorzystywać armii do zaprowadzenia porządku publicznego, ale wszystko może się zdarzyć, powiedział Aleksander Łukaszenka, odnosząc się do protestów, do których dochodzi po tym, jak komisja wyborcza nie zarejestrowała kandydatów opozycji w wyborach prezydenckich. Niezależne media donoszą, że to największe antyrządowe manifestacje od blisko dekady. Do aresztów trafiły setki demonstrantów. Wybory prezydenckie na Białorusi będą 9 sierpnia. Przywrócenie obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych rozważają władze Litwy. Ostatniej doby wykryto tam 26 nowych przypadków zachorowań. Wszystkie nowe wykryte przypadki dotyczą osób, które miały kontakt z zakażonymi w znanych już władzom ogniskach zachorowań. Mimo to wzrost ich liczby budzi niepokój. Jak powiedziała litewska wiceminister zdrowia Krystyna Garulienie, sytuacja jest monitorowana. Planowane są też dalsze działania. Rozważamy obecnie przywrócenie takich obostrzeń jak obowiązkowe noszenie maseczek w transporcie publicznym, centrach handlowych i miejscach zgromadzeń. Wszędzie tam, gdzie trudno jest to zachowanie bezpiecznego dystansu. Obowiązek noszenia maseczek został zniesiony w połowie czerwca wraz z zakończeniem społecznej kwarantanny. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dostało się antyszczepionkowcom od brytyjskiego premiera. Boris Johnson odwiedził jedną z londyńskich przychodni, żeby ogłosić rozszerzony program szczepień na grypę. Rozmawiał m.in. z pielęgniarkami i wtedy wypalił. Ci wszyscy antyszczepionkowcy to szaleńcy, prawda? Są szaleni, są naprawdę szaleni. Wizyta była transmitowana przez Sky News. W wywiadzie dla telewizji brytyjski premier ocenił też, że zagrożenie koronawirusem minie dopiero w połowie przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie, rozpogodzenia początkowo na południu, w nocy także w centrum kraju, przelotne opady deszczu, miejscami burze stopniowo zanikające. Nad ranem na Warmii i Suwalszczyźnie deszcz, prognozowana wysokość opadów do 15 mm, a temperatura w nocy minimalna od 13 do 15. W kotlinach górskich w granicach 11. Wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie zachodni, w centrum i na wschodzie z kierunków południowych. W czasie burz porywy do 60 km na godzinę. Ta prognoza pogody, którą przeczytałem, może się nieco różnić od tej, którą przedstawi Państwu niebawem po 16.30 pani Ola Rzaczek-Świstak. No, po prostu wybiorą sobie Państwo atrakcyjniejszą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%, RRSO 0%, w sklepach euro i na euro.com.pl. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup, a to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To już prawie 7 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie do 19. Jak zwykle zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19. Aja Sofia w tureckim Stambule stała się meczetem. Czekaliśmy na tę chwilę 86 lat. Dzięki decyzji sądu i dzięki naszemu prezydentowi możemy już tutaj się modlić. Tymczasem w Polsce kibice czekają na powrót rozgrywek sportowych, między innymi na zawody siatkarskie. Przed nami letnie Grand Prix. Tak jeszcze nie grano. Mecze odbywać się będą na piasku, drużyna będzie liczyła 4 osoby, halowe będą wymiary boiska. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego między innymi kierowcy grzeszą głupotą. Swoją drogą ciekawe, czy ludzka głupota jest szczególnie głupia. Zatrzymują się ludzie na autostradzie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, chociażby załatwiając potrzebę fizjologiczną. O Jezu, wie pan co? No ja się nie spotkałam z czymś takim. No to już jest naprawdę głupota. Po 16.35 Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Co jeszcze? Dziś Międzynarodowy Dzień Samoleczenia. Samodzielnie stosujemy wyłącznie leki dostępne bez recepty. Druga zasada to, że stosujemy je w przypadku tylko lekkich i znanych sobie objawów. Jeżeli po 2-3 dniach nie następuje poprawa, wtedy należy bezwzględnie skorzystać z pomocy lekarza. Po 17.20 profesor Katarzyna Kłosińska i co w mowie piszczy? 7 trójek na początku 22. Program trzeci, 8,5 minuty po 16. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co to zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę.

Dziś od rana modlą się w niej tysiące muzułmanów. Czekaliśmy na tę chwilę 86 lat. Dzięki decyzji sądu i dzięki naszemu prezydentowi możemy już tutaj się modlić. Mówił jeden z tysięcy Turków, którzy rano pojawili się w meczecie. Wczoraj turecki prezydent odsłonił przy wejściu specjalną tablicę. Recep Tayyip Erdoğan wziął też udział w uroczystych piątkowych modłach. A Ayia Sofia, świątynia mądrości Bożej, powstała w ówczesnym Konstantynopolu jeszcze w IV wieku naszej ery. Pierwotnie była prawosławną katedrą, ale w 1453 roku, gdy wojska osmańskie podbiły miasto, stała się meczetem. Po I wojnie światowej, gdy Turcja była już świecką republiką, Ayia Sofia została zamieniona w muzeum i wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Chrám Świętej Sofii to niezwykły monument. To niezwykły pomnik historii. Dla nas, prawosławnych, to początek wszystkich innych świątyń. Znajdują się tam niezwykłe mozaiki. Kolumny są absolutnie wyjątkowe. Nigdzie takich nie ma. Mówi Siergiej Karpow, historyk sztuki z Uniwersytetu w Moskwie. O tym, że prezydent Turcji chce przekształcić muzeum w meczet, mówiono w Turcji od kilku lat. Ale dopiero kilkanaście dni temu, teoretycznie niezależny od prezydenta sąd, postanowił, że Ayia Sofia będzie znów meczetem, a prezydent Erdoğan zgodnie z wolą sądu wydał odpowiedni dekret. Ayia Sofia zostaje przekształcona w meczet. W ten sposób po 86 latach przerwy zostanie wypełniona wola Mehmeda II zdobywcy. Decyzja prezydenta ucieszyła wyborców rządzącej Turcją nacjonalistycznej partii AKP. Sam prezydent zresztą nie po raz pierwszy odwoływał się do osmańskiej imperialnej przeszłości kraju. Dekret wzbudził jednak protesty chrześcijan. Papież Franciszek powiedział, że jest tym zasmucony. Zwierzchnik greckiego kościoła prawosławnego i patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I ostrzegł, że decyzja doprowadzi do kolejnych konfliktów chrześcijan i muzułmanów, a Światowa Rada Kościołów, zrzeszająca 350 zgromadzeń, wezwała do anulowania decyzji. UNESCO oznajmiło, że decyzja jest, tu cytat, godna pożałowania, a premier Grecji, Kyriakos Mitsotakis, ostrzegł, że tureckie władze igrają z ogniem. Ta decyzja to dla nas ogromna rana, ale dotyka ona nie tylko greckich prawosławnych chrześcijan, ale również cały świat. To nie jest kwestia relacji Grecji z Turcją, ani nawet Turcji z Europą. To jest kwestia globalna. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby turecki prezydent chciał cofnąć decyzję. Jest to bowiem ruch obliczony na własnych wyborców. Miliony Turków z małych miast i wsi, często słabo wykształconych, ale wierzących w potęgę Turcji na świecie. Walczyliśmy o to przez lata. Ayia Sofia jest symbolem. Jako muzułmanie chcieliśmy, żeby była meczetem. Ta decyzja powinna była zostać podjęta już dawno. Bardzo nas ona cieszy. Mówi Yusuf Gęcz, szef sprzyjającego władzom Islamistycznego Stowarzyszenia Młodzieży Anatolii. Sprawa spowodowała też, że z tureckich mediów zniknął temat rosnącego kryzysu gospodarczego. Tylko w czerwcu inflacja w Turcji wyniosła 12%. Tureckie władze potwierdziły, że mimo przekształcenia Ayia Sofii w meczet, jej część nadal dostępna będzie dla turystów z całego świata. Relację dla Państwa przygotował Wojciech Cegielski. Osiemnaście minut po godzinie 16. To Dire Straits. Dire Straits. 24 dzień lipca, proszę Państwa, to Międzynarodowy Dzień Samoleczenia. O tym dniu za chwilę. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie. Bez względu na wszystko nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze. To oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. 22 minuty po godzinie 16. Międzynarodowy Dzień Samoleczenia ma przypominać, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie, o tym, co robimy, żeby sobie pomóc i czy to, co robimy, ma sens. O tym Bartłomiej Wasilewski. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, samoleczenie to stosowanie lekarstw przez pacjenta w celu leczenia chorób lub objawów rozpoznanych samodzielnie. No dobrze, ale jak się leczyć? Gdzie szukać informacji na ten temat? Ważne są trzy zasady. Po pierwsze, samodzielnie stosujemy wyłącznie leki dostępne bez recepty. Profesor Dominik Olejniczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Druga zasada to jest, że stosujemy je w przypadku tylko lekkich i znanych sobie objawów, takich jak afta, lekki ból gardła, lekki katar, lekkie przeziębienie, nie mylić z grypą oczywiście. I trzecia zasada, jeżeli po dwóch czy trzech dniach nie następuje poprawa, wtedy należy bezwzględnie skorzystać z pomocy lekarza. Straszny mam zawrót głowy. Spokojnie. Ojej. Zamknij oczy i licz do 10. A skoro już jesteśmy przy głowie, to ona jest najważniejsza przy samoleczeniu, mówi psycholog Marzena Jankowska z Wyższej Szkoły Bankowej. Nastawienie psychiczne to jest szereg różnych mechanizmów, które są bardzo istotne z punktu widzenia samoleczenia, dlatego że nasze nastawienie psychiczne wpływa na przykład na nasz układ odpornościowy, co ma bardzo istotne znaczenie w samoleczeniu, wpływa również na nasz układ nerwowy, ale wpływa też na jakość naszego życia, a jakość naszego życia z kolei wpływa zwrotnie na to, czy chorujemy, czy jesteśmy zdrowi. Aby być zdrowym, trzeba wiedzieć jak i gdzie szukać. Z portali specjalistycznych, na przykład z domeną GOV, z literatury fachowej, a nie na przykład z portali internetowych, nie na przykład od jakichś pseudoznachorów i pseudomedyków, którzy tylko szkodzą, a nie pomagają. Czy też oczywiście od personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, położnych, dietetyków, ratowników medycznych. Ale czy wierzymy lekarzom, dietetykom, ratownikom medycznym? Kiedy się do nich udajemy? Strzyka tu, strzyka tam, więc mam nadzieję, że przejdzie samo, ale no tak po dwóch, trzech dniach, no jeśli gorączka na przykład nie ustępuje, to już dzwonię do lekarza. Staram się nie brać lekarstw, bo uważam, że później boli brzuch, ma się rozwolnienie albo inne współistniejące, że tak powiem, niedogodności. Wierzy pani lekarzom, czy... Nie za bardzo. Nie za bardzo. Mam lat tyle, ile mam. W życiu nie bolała mnie głowa. Nawet poszłam z tym do lekarki. Ona powiedziała, żebym się cieszyła, a nie wygłupiała. Standardowe lekarstwa, jakie są w aptece na przeziębienie. Aspiryna, rutinoskorbin, w saszetkach do picia. No jakieś takie po prostu popularne, ogólnie dostępne, bez recepty preparaty. My wiemy, że na przykład w Polsce co drugi pacjent podejmuje próby samoleczenia, a 90% z tych prób kończy się powodzeniem. Co świadczy o tym, że ten poziom wyedukowania możemy uznać za dość wysoki. A na koniec najważniejsze. Trzeba ufać innym. Ci, którzy mają sporo zaufania do innych ludzi, żyją nawet średnio o 6 lat dłużej niż ci, którzy tego zaufania nie mają. A z samoleczeniem warto się zaznajomić. Druga fala koronawirusa już tej jesieni. Z pewnością warto zacząć od poprawienia sobie samopoczucia. Ja sobie poprawię po 16.35, kiedy to na antenie wystąpi kolega Wałkuski, choć tak teraz się zastanowiłem, z drugiej strony to też może być ryzykowne. 25 minut po godzinie 16. To grupa The Eagles. Somebody's gonna hurt someone before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to. panie Pawle, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak a propos dobrego samopoczucia, to dzisiaj mam bardzo miły dzień, bo dostałem od państwa przesyłkę z nagrodami, które otrzymałem za licytacje styczniowe, grudniowe, przepraszam. Grudniowe, tak. Mhm. Tak, i bardzo miło mi się zrobiło, ja mam super dzień, szczególnie te płyty z autografami, rewelacja, super, dziękuję bardzo i życzę miłego dnia i dobrego samopoczucia i pozdrowienia dla pana Marka Wałkowskiego. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Paweł również do nas przed chwilą napisał. Witam po tygodniowej należącej się przerwie. Pragnę stwierdzić, że redaktor Pośpiech tydzień temu dawał radę. Ba, też tak uważam. 28 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. ZD3 małpa polskieradio.pl. Zdaje się, że w Koszalinie u pewnej sześciolatki poziom dobrego samopoczucia niebawem bardzo wzrośnie, bo jak informuje mama Sara, zaraz tata przywiezie wymarzony rower. Rower potrafi poprawić samopoczucie, prawda? Grupa The Eagles, tu trójka, prawie 16.30. Ola Rzeczek-Świstak. Dzień dobry państwu. Dziś mam ze sobą rekwizyt. To jest mapa Polski, taka duża szkolna mapa, ponieważ zapragnęłam, ażeby ta dzisiejsza prognoza pogody była bardziej telewizyjna i taka z szerokim gestem. Mapa jest dość spora, ja ją tutaj zawieszę z tyłu. I będę wszystko państwu opisywać. Każdy gest, skinienie, aby mogli państwo sobie to lepiej zwizualizować. Dla dopełnienia będę się też starała wejść w rolę telewizyjnej pogodynki. Przystępuję do prezentacji. Zaczynając od lewego, dolnego rogu mapy, dlatego przemieszczam się na jej lewą stronę. Także moje plecy są po stronie niemieckiej. Lewą dłonią wskazuję Wrocław. Na Dolnym Śląsku jutro po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Bardzo ciepło, maksymalnie od 25 do 27 stopni. W szczytowych partiach Sudetów może padać, po południu możliwe burze. Temperatura od 11 do 13 stopni. Teraz nieco zwiększam kąt pomiędzy ramieniem a tułowiem i lewą dłonią i wskazuję województwo opolskie, po czym płynnie przejdę do śląskiego. Na Opolszczyźnie momentami będzie się chmurzyć. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, również ciepło, od 25 do 27 stopni. Na Śląsku początkowo pogodnie, ale w ciągu dnia chmur będzie przybywać. Przelotne opady deszczu, po południu możliwe burze, zwłaszcza w rejonach górskich. Termometry pokażą miejscami nawet 28 stopni. W rejonach podgórskich od 20 do 23, wysoko w Beskidach od 14 do 18. I ponownie przechodzę na prawą stronę mapy. Plecy po stronie ukraińskiej i tym razem muszę kucnąć, żeby prawą dłonią wskazać województwo małopolskie i nie zasłonić mapy. Ale niewygodnie. W Małopolsce również w drugiej części dnia może przelotnie padać. Po południu możliwe burze, zwłaszcza w rejonach górskich. Tu też miejscami termometry pokażą nawet 28 stopni. W rejonach podgórskich od 19 do 22. Wysoko w Beskidach od 14 do 17. Na szczytach Tatr około 13 stopni. Nie chcę już kucać, bo jest mi niewygodnie, więc podnoszę się. Wciąż z plecami po stronie ukraińskiej, by wykonać skłon w stronę Rzeszowa i pokazać Państwu Podkarpacie. Przystępuję do skłonu. Ała. Przepraszam, coś mi strzyknęło w plecach. Mimo to postaram się wejść w rolę pogodynki. Na Podkarpaciu jutro lokalnie nawet do 29 stopni, ale i tu może przelotnie pokrobić, a po południu możliwe burze, zwłaszcza w górach, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 14 do 18. Bardzo Państwa przepraszam, ale chwilowo nie jestem w stanie się wyprostować. Stoję zgięta w pół z palcem na Rzeszowie. Ja poproszę o godzinkę przerwy, żeby spróbować dosięgnąć chociaż do Lubelszczyzny, dobrze? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Samsung. W promocji nawet za złotówkę. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i pumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierane na skórę krogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Pan Łukasz napisał do mnie, choć na wyspach jest duża wilgotność, nie ma tu komarów. Zastanawiam się, jak to możliwe. Może ktoś ze słuchaczy zna odpowiedź? 7 trójek na początku 22. Pan Łukasz wyraźnie niepocieszony. Na wyspach nie ma komarów. Szkoda. Panie Pawle, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, bardzo się cieszę, że się do Pana udało mi wreszcie dodzwonić. A ja tylko powiem krótko. A ja się cieszę, że mnie się udało odebrać. No i ja się również cieszę. Panie Kubo, do rzeczy, wracam właśnie ze Słowacji. Tam są dopiero komary niesamowicie agresywne i bardzo ich dużo. Także u nas jeszcze nie jest tak źle. Mhm. Do tematu wracając, przestrzegam wszystkich kierowców, którzy wracają właśnie obwodnicą Wrocławia. Jest wypadek, straszny korek, zalecał objazd przez psie pole. Świetna droga, właśnie tamtędy jadę, do mojej kochanej rodziny, żony i dziecka, którzy na mnie czekają. No tylko, że tam trzeba pamiętać, żeby się od psów odganiać, no ale to taka dodatkowa atrakcja. Pani Anna jeszcze, pani Anno, witam, halo. Witam, ja w innej sprawie dzwoniłam, ale gdyż temat gorący, komary na Opolszczyźnie, komarów, brud. że tak powiem, i są bardzo wredne i nie odpuszczają. Czyli jeżeli pan Łukasz chciałby się wybrać na wakacje z wyspy, to do państwa najlepiej, prawda? Tak, tak, tak. U nas tak polecam. W pobliżu lasów, w cieniu, o, cały dzień. Też na słońcu też. Natomiast ja dzwonię zapytać, skąd wyście wzięli tą dziewczynkę od pogody, bo ona jest genialna, ja ją kocham. Pani Ola Rzeczek-Świstak. Przekażę, dziękuję. Dziękuję również, do usłyszenia. Jerzy, halo, dzień dobry. A, dzień dobry, dzień dobry. Witam. Pani Kubo, pan, słuchacz, pan Łukasz pytał, dlaczego na wyspach nie ma komarów. Tak. Powiem tak. Byłem 7 lat na wyspach, pracowałem tam i zgadza się, nie ma komarów. Jest ciepło, jest wilgotne powietrze, nie ma komarów. Myślę, że dlatego, że jest atlantyckie powietrze od zachodu i od wschodu jest północne morze. I dlatego nie ma komarów. No, wie pan, panie Kubo, ja bym tam, pracowałem dużo w rolnictwie, w pola i tak dalej. To były truskawki, inne rzeczy. Ale nie komary. Ale komarów nie było. Ani jednego. To tam no, 100%. 100% gwarantuję. Taka sytuacja, rozumiem. Pozdrawiam. Dwadzieścia jeden minut. Do godziny 17:00 w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana, panie kolego. Dzień dobry. Brytyjczycy lubią sobie uciąć komara po południowych herbatce i wybili wszystkie. A rozumiem. Podobno pan tęsknił, to prawda? A w ogóle tęskniłem do pana, tak. I bardzo się ucieszyłem, że pana dzisiaj spotkam. A tęsknota czym się objawiała tak w szczegółach? Tak sobie codziennie jedną łezkę uroniłem. Nie żeby więcej, bo to troszkę wstyd, prawda? Mhm. Ale tak wstawałem, myślałem sobie, a kiedy tego redaktora Strzyczkowskiego spotkam znowu, kiedy go usłyszę. Roniłem łezkę, a potem wracałem do normalnych zajęć codziennych. No, dzisiaj bez łezki. Jakoś pan walczył z rzeczywistością. A propos rzeczywistości... A nie wie pan, skąd się wzięło to powiedzenie uciąć komara? Zapytam panią od Polaka, dobrze? Dobrze, bardzo proszę. A propos rzeczywistości zakażonych w Stanach koronawirusem. Niestety coraz więcej. Tak, 4 miliony infekcji już w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek eksperci mówią, że i tak wychwytuje się niewielką część tego, co się naprawdę dzieje w Ameryce. 144 tysięcy ofiar śmiertelnych. Niestety ta liczba przypadków wykrywanych infekcji przekłada się już na coraz większą liczbę hospitalizacji. Liczba ofiar śmiertelnych w ostatnich dniach znów przekracza codziennie 1000, także w Ameryce sytuacja nie dość, że się nie poprawia, to się pogarsza. Ameryka jest jednym z ognisk koronawirusa na świecie. Tak jak Europie udało się tę epidemię zdusić, przynajmniej na razie, tak Ameryce niestety nie. Na Florydzie i w Teksasie, głównie w południowych Stanach, tak jak mówiłem wcześniej, ta sytuacja jest najtrudniejsza. Rekordy zgonów padły na Florydzie, właśnie w Teksasie w ciągu ostatnich 2-3 dni. W wielu miejscach przywracane są maski. W tej chwili trwa w Stanach Zjednoczonych debata, czy nie wprowadzić w całym kraju obowiązku noszenia maseczek, także na zewnątrz. No ale tutaj rozstrzygnięcia nie ma i szans raczej, czy prawdopodobieństwo wydania takich decyzji w skali całego kraju niewielkie. Tu raczej decyzje będą należały do gubernatorów i poszczególnych władz lokalnych. W wielu miastach mówi się o przywracaniu restrykcji, które były wprowadzane kilka miesięcy temu. Odwołano konwencję republikanów, która miała odbyć się na Florydzie chyba ostatecznie, bo tam miejsce, pewnie zaraz pan to potwierdzi, zmieniano. No, domyślam się, że powodem epidemia? Dokładnie tak. Prezydent Trump, w odróżnieniu od Joe Bidena, który już dawno ogłosił, że konwencji w tradycyjny sposób nie będzie, chciał mieć taką konwencję z udziałem tysięcy delegatów. Konwencja wyborcza jednej i drugiej partii to jedno z najważniejszych wydarzeń podczas kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. To jest spektakularne wydarzenie, transmitowane przez wszystkie stacje telewizyjne. Delegaci, wyborcy przyjeżdżają, przebierają się w stroje, są wystąpienia na rzecz poszczególnych kandydatów. To jest tak tygodniowy festiwal polityczny jednej i drugiej partii. No i okazuje się, że prezydentowi Trumpowi również nie uda się takiego politycznego festiwalu, politycznego show przeprowadzić, mimo że bardzo chciał, właśnie ze względu na epidemię koronawirusa. On najpierw, ta konwencja miała się odbyć w Karolinie Północnej, ale tam lokalne władze chciały wprowadzić pewne restrykcje, chciały na przykład noszenia maseczek, albo żeby mniej delegatów brało w nich udział, więc prezydent Trump powiedział, skoro nie, to ja zorganizuję tę konwencję w Jacksonville na Florydzie. No a teraz okazuje się, że musiał ją całkowicie odwołać i prawdopodobnie odbędzie się ona wirtualnie. Na razie szczegółów nie znamy, w jaki sposób nominacje jeden i drugi kandydat odbierze. Tymczasem bejsboliści rozpoczęli rozgrywki. Dużo kibiców? Taki, zero. Taki żarcik. Przepraszam, wiem, głupi, no ale... No. Ale nie do końca głupi, dlatego że wczoraj, tak, odbył się pierwszy mecz opóźnionego sezonu ligi baseballowej. To jest jeden z najpopularniejszych sportów w Stanach Zjednoczonych i najnudniejszych chyba. W każdym razie ta opóźniona na otwarcie sezonu ligi baseballa odbyło się, to był mecz Washington Nationals i New York Yankees. Nie było kibiców w ogóle, natomiast jutro będą kolejne mecze i już kibice się pojawią i to w dużej ilości za sprawą technologii komputerowej. Otóż telewizja Fox News pokazała taki system wypełniania trybun wirtualnymi widzami. Mm-hmm. Nie dość, że będzie mogła zmieniać kolory ubrań tych widzów, w zależności od tego, gdzie mecz będzie się odbywał, jakie drużyny będą występować, tak żeby w barwach klubowych kibice się pojawiali. To jeszcze będzie można, ta technologia pozwala na to, żeby taką sztuczną falę kibiców na stadionie Nie zaimponuje pan mi, bo ja oglądałem mecz piłki nożnej, gdzie puszczano z taśmy różne efekty i stadion na przykład wiwatował, a tam nikogo. Albo się cieszył, albo gwizdał. I raz wydarzyło się, są taka sytuacja dosyć zabawna, że pan Stefan, ten pan od tych efektów stadionowych, pomylił taśmy i przycisnął zły guzik. Zły guzik i nagle cały stadion zawył, że gol, że fantastycznie, a tymczasem piłka była na środku boiska. Nie bardzo było wiadomo, o co chodzi. Pan to chyba zmyślił, co? Nie, naprawdę nie. Pan Stefan, naprawdę? Dusza towarzystwa. Ale wie pan co, bo tutaj również to rzeczywiście mogło tak być, dlatego że tutaj również liga baseballowa przekazała stacjom telewizyjnym 75 efektów dźwiękowych. Właśnie takich okrzyk radości, albo oburzenia, albo właśnie taki okrzyk towarzyszący fali na stadionie. Także mam nadzieję, że tu w Ameryce się nie pomylą. Joe Biden prowadzi w sondażach prezydenckich. Zdecydowanie prowadzi, czy troszkę prowadzi? Zdecydowanie. Jest prawie 100 dni już tylko pozostało kampanii wyborczej, do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. No te ostatnie sondaże są niekorzystne dla prezydenta Trumpa, bo na przykład sondaż telewizji Fox News, która nie należy do, jest konserwatywną telewizją, nie należy do przeciwników amerykańskiego prezydenta. No, w kluczowych Stanach chyba bardzo lubi wręcz tę stację właśnie. No nie zawsze, nie wszystkich prowadzących, ale właśnie opublikowała sondaże w trzech kluczowych stanach. Dlatego, że tutaj niektóre stany nie mają wielkiego wpływu na wybory prezydenckie, na wynik wyboru, bo wiadomo, że jedne głosują zawsze na demokratów, a inne na republikanów, ale są tak zwane swing states, które raz głosują na demokratę, raz na republikanina i od wyniku wyborów w tych stanach zależy to, kto będzie prezydentem. No i właśnie Fox News opublikowała wyniki sondaży w trzech stanach, w Pensylwanii, Michigan i Minnesocie. Zdecydowana przewaga Joe Bidena od 9 do 11%. Ośrodek Quinnipiac opublikował sondaż z Florydy. Bez Florydy Donaldowi Trumpowi będzie bardzo trudno zostać prezydentem ponownie. 13 punktów przewagi dla Joe Bidena, także to jest taki sygnał alarmowy dla sztabu Donalda Trumpa. Zresztą już pierwsze ruchy kadrowe nastąpiły, bo zwolnił szefa swojego sztabu wyborczego. Niektórzy eksperci mówią, że to tak naprawdę nie jest pojedynek między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem, tylko między Donaldem Trumpem a koronawirusem. Jeżeli uda się zapanować nad sytuacją, jeżeli prezydent Trump pokaże Amerykanom, że rzeczywiście stara się walczyć z epidemią, że jeżeli pokaże empatię, jeżeli Amerykanie poczują, że rzeczywiście poważnie traktuje zagrożenie, no to wtedy ma szansę na to, żeby wygrać te wybory. Jeżeli nie, no to będzie w tarapatach. A Joe Biden praktycznie się nie pokazuje. To znaczy, on jest gdzieś tam w cieniu. Praktycznie to, że nie istnieje, to, że się nie pokazuje, niektórzy mówią, że to nawet korzystnie wpływa na jego notowania. Napad będzie? Mam dla pana dwa napady. Otóż epidemia koronawirusa w Stanach Zjednoczonych nadal sprawia, że wiele przedszkoli i żłobków jest zamkniętych. W związku z tym pewien rabuś bankowy w stanie Ohio przeszedł na napad z dzieckiem, groził bombą, trzymając dwuletniego malucha na rękach. Ale też mamy tutaj napad na bank na Florydzie, również związany z koronawirusem, znaczy komplikacje spowodowane koronawirusem. Otóż rabuś przyszedł do banku z maseczką, ale maseczka była taka dosyć gruba, z takich solidniejszych. W związku z tym kasjer nie rozumiał, co do niego mówi. I po kilku próbach wytłumaczenia, że właśnie przeszedł po pieniądze i braku reakcji kasjera, sfrustrowany rabuś opuścił bank. Ukłony dla żony, proszę przekazać. Co dobrego? Nowa dyscyplina sportowa. No. Pojawia się w naszym domu po łyżwiarstwie i gimnastyce. Tak, pamiętamy. Przyszła kolej na skoki na gumie. Nie wiem, czy pan jako dziecko skakał na gumie, ale to chyba dziewczynki bardziej skakały. Znaczy, skakałem. Owszem, przy czym... Jako dziewczynka. Nie, proszę sobie wyobrazić, że ja jak byłem mały, byłem chłopczykiem i dzisiaj też jestem chłopczykiem. I tak panu zostało. Taka sytuacja niezwykła, tak. To jakiś pan nietypowy. Pan, nie idzie pan z duchem czasu. Troszkę tak. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. O, widzi pan? To dla pana. Nie. To dla mojej żony i córki, które skaczą przez tę gumę. To radość, że się skończyło. Ale wie pan co? Po taką gumę to wczoraj mało się nie zabiłem, bo po domu są porozstawiane krzesła i między nimi ta guma jest rozciągnięta. To życzę panu szczęścia w nocy. Pozdrawiam. Może do usłyszenia za tydzień. Może tak. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as any special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it. To a propos chyba tęsknoty pana Łukasza za komarami. Słuchacz napisał, mam 4 wolne komary luzem. Mogę odstąpić za darmo. Także jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany, to mamy. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender, address unknown, no such number, no such zone. Return to sender, return to sender, return to sender. To Elvis Presley, program trzeci polecam. Autopromocja. Pierwsze w historii sceny teatralnej Trójki słuchowisko zrealizowane na Kaszubach. Może w czasach zarazy. Słuchowisko Wojciecha Fuka. Z cytatami w języku kaszubskim w rolach głównych wystąpią Maria Seweryn i Andrzej Żak. Nazywam się Bruno Konke, jestem rybakiem. Słucham pani audycji co tydzień w radio. A, ten mój program. Barbara Marcinik, zapraszam. To w tę niedzielę po 20. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. 9 minut pozostało do 17. Ponoć głupota, proszę państwa, jeśli tylko rozejrzeć się, ma się dobrze. Szczególnie przerażające jest na drogach to, co potrafimy zrobić na przykład na autostradzie. No, często nie śniło się nikomu. Tej, delikatnie mówiąc, ludzkiej niefrasobliwości przyglądał się Tomasz Jeleński. Można by rzec, że mało co może mnie jeszcze zadziwić. A jednak... Zaniemówiłem, kiedy zobaczyłem nagranie z kamerki samochodowej kierowcy przejeżdżającego autostradą A2. Na pasie awaryjnym, przy zepsutym samochodzie, rodzina grała sobie w siatkówkę. I co państwo na to? O Jezu, wie pan co? No ja się nie spotkałem z czymś takim. No to już jest naprawdę głupota. Drogówka często dostaje zgłoszenia o ludziach, którzy z różnych dziwnych powodów zatrzymują się na autostradzie, informuje komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Chociażby załatwiając potrzebę fizjologiczną, zatrzymują się ludzie na autostradzie w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Nie jest to MOP, nie jest to stacja benzynowa, tylko odcinek, na którym poruszają się inne pojazdy. Na wszelki wypadek powiedzmy, że grać na autostradzie nie wolno nie tylko w siatkówkę, wyjaśnia Maciej Wroński z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. W żaden sposób nie można w czasie takiego postoju zabawiać się na autostradzie, na przykład urządzać sobie pikniku, grać ewentualnie w babingtona, w siatkówkę, czy też w jakąkolwiek inną grę. Takie zachowania można bowiem wręcz uznać za całkowity brak rozsądku, graniczący z szaleństwem. Przepraszam, a pan widział już dzisiaj głupotę? Zaparkowałem i idę i nic tam się nie... Głupoty pan jeszcze nie widział? No jeszcze nie. A to proszę bardzo, rowerzysta na autostradzie A4. Dziwny widok, nieprawdaż? Nie podoba mi się to. To też już całkowity brak znajomości przepisów, no, według mnie. No. Zagrożenie dla ruchu drogowego. Z głupoty ludzkiej niewiedzy chyba, jakie to zagrożenie stwarza dla ruchu. Pan ma jeszcze jakiś pomysł? Może jeszcze jakiegoś woźnicę z ozem konnym. Bardzo mało ich jest, ale może jeszcze się zdarzają gdzieś. Albo wierzchem. Po autostradzie. Wierzchem, tak. No można, dlaczego nie? No. To jeszcze jeden rowerzysta. Tym razem niecierpliwy cyklista kontra pociąg. Przechodzi z rowerem pod pociągiem, a pociąg rusza i ten pan nadal tam stoi. Rusza i jedzie i zaraz go przejedzie. Jest to towarowy pociąg, który no szybko jakoś się nie porusza, jednak pan postanowił iść razem z pociągiem, który rusza i idzie w kierunku, w którym idzie pociąg, pod pociągiem z rowerem. Przesuwa ten rower po torach, tak mi się wydaje. Tym razem udało się, przeszedł. Wie pan co, do takich ludzi powinno się kierować do psychiatrów, no bo jak tu komentować, no. No jeżeli mu życie niemiłe, no to niech ćwiczy dalej takie rzeczy, no. A tu połączenie lenistwa z motoryzacją. Podwójna głupota, bo jak inaczej można nazwać wolną jazdę i przywiązanie do samochodu psa. Nie interesuje mnie to. Albo pani chodzi z tym psem, ale nie na łańcuchu do samochodu przywiązane. To są jakieś jaja? No pewnie, że nie piszczy, jak leci ledwo na łańcuchu. Dziury w drodze. Po co je łatać? Jak można namalować dookoła kółka białą farbą? Będą przecież lepiej widoczne. Widać, gdzie jest dziura po prostu. Łatwiej ją ominąć. Wtedy wszyscy są bezpieczni. Wtedy wszystko jest w porządku. Jak to było u klasyka z tą głupotą? Gdyby głupota mogła unosić, latałaby pani jak gołębica. To rzekł dr Strossmayer. A ja dodam na koniec, głupich nie sieją. Oni naprawdę na ten świat sami przychodzą. Przykłady głupoty drogowej przedstawił Tomasz Jeleński. Swoją drogą pamiętają państwo, skąd pochodzi powiedzenie doktora Strossmayera? 5 minut pozostało nam do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Manam? Może i niebo ostrożni, dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona, tyś, tyś w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrożni, dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykany na cyklach, cykany na cyklach. We'll be right back.